cause I told them so. Oh, California dreaming on such a winter's day. Porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο πριν 70 χρόνια. 70 λοιπόν γίνεται σήμερα ο καταπληκτικός Χωσέ Φελιτσιάνο, που έχει παίξει και στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Ακούσαμε την διασκευή του στο California Dreaming και θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι προς το τέλος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με τα σπουδαία τραγούδια από τις παλαιότερες δεκαετίες, τραγούδια που έρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα, όπως λέμε, από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, διασκευές, όπως αυτό εδώ του 63, η εκτέλεση του 63, το τραγούδι είναι παλιότερο. Το έχουμε ακούσει ήδη σε αυτή τη σειρά των εκπομπών με τον Τόνι Μπένετ, αλλά εδώ είναι μία που το έκανε πάρα πολύ διάσημο, η Τζούλι Λόντον. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins. Up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, ever knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. My left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Look at me. Στρατιές τραγουδιστών έχουν πει το τραγούδι αυτό του Errol Garner του 1955. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Andy Williams, Frank Sinatra, Earl Grant, Della Reese και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς το ακούσαμε από τον Τζόνι Μάθης. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Η Γωγό Αλεξάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα. Πρώτα SMS, αν θέλετε κάποιο τραγούδι να μας θυμίσετε να το παίξουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών επίσης, ή κάποιον καλλιτέχνη από αυτούς που ακούτε τώρα. Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 και το τηλέφωνο είπαμε. Email live@vimafm995.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά ακούμε το Blue Moon. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τόσον καιρό ήθελες να τις μιλήσεις, αλλά δεν έβρισκες το θάρρος. Μέχρι που ανέτειλαν οι νύχτες στον κήπο του Μεγάρου και έκανες έκκληση στις μουσικές δυνάμεις της Κοσμοτέ και πρότεινες στο κορίτσι των ονείρων σου να χαθείτε μέσα σε πεντάγραμμα, τριγώνια και αζαλέες, πνευματικούς λαβυρίνθους και χάδια σε ήχους. Η Κοσμοτέ στηρίζει τις συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου και προσφέρει στους συνδρομητές της δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός με το Κοσμοτέ Deals for You και ένα κενό SMS στο 19019. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Και στις 15 Σεπτεμβρίου απολαύστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Loco Mondo, την Benny Baltazzi και τους George Gaudian Sun από το Jumping Fist της Κοσμοτέ. Χρέωση 50 λεπτά ανά SMS. Ισχύει για τους πρώτους 500 κωδικούς ανασυναυλία για την προπόληση εισιτηρίων έως τις 3 το μεσημέρι της μέρας της παράστασης. Σε κάθε δύσκολο αγώνα, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι δεν αγωνίζεσαι μόνος. Ότι κάποιος είναι εδώ για να σε υποστηρίζει. Eurobank. 15 χρόνια υπερήφανος χορηγός όλων των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το επόμενο τραγούδι γράφτηκε από τους Richard Rodgers και Lawrence Hart το 34. Το 49 έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Billy Eckstine και τον Mel Torme που ακούμε. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms could hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a dream in my heart. without a love of my own. Ήταν μια ζωντανή χωράφηση του Blue Moon από τον κρούνερ με την βελούδινη φωνή, τον Mel Torme. Η σύνδεση είναι τον Baccarat David, είναι του 1968 και λέγεται «Do you know the way to San Jose?». That never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Ήταν 1968 όταν κυκλοφόρησε με την Dionne Warwick το τραγούδι που τους χάρισε το βραβείο Grammy «Do you know the way to San Jose» από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετία του 60. Brooke Benton από τους τεράστιους μαύρους καλλιτέχνες του rock and roll και του rhythm and blues στα χρόνια του 50 και του 60. Θα ακούσουμε το «Fool's Rush Scene» στη δική του ερμηνεία, τραγούδι από το 1940 των Johnny Mercer και Rube Bloom, τραγούδι που είπαν ο Billy Eckstein, ο Glenn Miller, ο Frank Sinatra. Εμείς το ακούμε στην πολύ πετυχημένη εκτέλεση του 62 με τον Brooke Benton. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know when we met? I felt my life begin,

Ψήφο στο ΚΚΕ ή στη Λαϊκή Ενότητα για να έρθει στην εξουσία ο λαός, ζήτησε ο Μανώλης Γλέζος, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Λαϊκής Ενότητας. Με 6.000 κενές θέσεις θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία, όπως ανέφερε η αρμόδια υπηρεσιακή υπουργός. Βρέθηκαν χρήματα για να προσληφθούν 19.000 αναπληρωτές. Το πρώτο πράσινο φως στο σχέδιο Juncker για το προσφυγικό, άναψε η Ευρωβουλή. Συμφωνήθηκε κατά πλειοψηφία ότι όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να εγκριθεί ο υποχρεωτικός μηχανισμός κατανομής για 160.000 πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σε Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία. Τις αμοιβές της από τρεις συναυλίες προσφέρει για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού υπηρεσιακή υπουργός τουρισμού. Ξεκινά αύριο η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ. Στα αθλητικά και το Ευρωμπάσκετ στις 10, Ελλάδα-Ολλανδία, τηλεοπτική μετάδοση από Αντένα και ΟΤΕ TV. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Άστατος καιρός και στην Αττική με πιθανότητα βροχής. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κρόλεϊ Ρόμπερτ του Ντάουντον Άμπεϊ. Παρών! Παπα Σταύρου Λίζα, του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Παρούσα. Bond James του 007. Bond, λέω. James Bond. Είναι σε αποστολή. Καλώς. Πρωταθλήτρια Champions League της Ευρώπης. Παρούσα. Dr. Meredith Grey του Grey's Anatomy. Παρούσα. Αφρικανικός ελέφαντας του γένους Loxodonta africana. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Η υπηρεσία ΟΤΕ TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ TV. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Γεια σας. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, κύριε. Πού θα πάμε είναι το τελευταίο. Μην ακούτε τις κραυγές τους. Περάστε πατήστε με ένα δίφραγκο. Έχουμε αντιμνημονιακή λύση. Είσαι αντίφραγκο για κάτω. Σβέρτα, σβέρτα, σβέρτα γρήγορα. Μάθε τέτοι. Τελικά, τελικά που πάμε, σύντροφε. Νομισματοκοπείο, κύριε. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι. Μικρός είναι, θα μάθει. Το αριστερό μου χέρι είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τελικά, δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Έσπασε το πόδι του και νονία ψεύστρα. Ο Πάνος είναι καλός για να βγούμε, να φάμε, να πιούμε κάποιο ποτηράκι, να πούμε καμιά κουκκίνα πάνω. Εκλογές στον Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. Εμείς να δούμε πού θα πάμε. Συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 50 που λέγεται I Believe. Η ερμηνεία που θα λέγαμε είναι η απόλυτη ίσως σε αυτό το τραγούδι ανήκει στον Frankie Lane. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe wave above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I μετά τον Frankie Lane, η Diana Washington, What a Difference a Day Made. Η ηχογράφηση είναι του 1959. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο George Gershwin σε στίχους Ira Gershwin. Το 1937 το είπε πρώτη φορά ο απίθανος Fred Astaire. Από τότε γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Εμείς το ακούμε από την Sarah Vaughan, όπως το ηχογράφησε το 1950. Nice work if you can get it. Neath a starry sky, it's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh, it's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving making that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Ooh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο δρόμος προς την κάλπη. Κάθε βράδυ στις 11.30 η εκπομπή του Μέγκα δίνει το σφιγμό της προεκλογικής μάχης. Στείλε την ερώτηση που θα ήθελες εσύ να κάνεις στους πολιτικούς καλεσμένους μέσω Facebook και Twitter του Μέγκα. Ή ακόμη καλύτερα, στείλε βίντεο με την ερώτησή σου στο idag.megatv.com. Ο δρόμος προς την κάλπη. Κάθε βράδυ στις 11.30 στο Μέγκα. Κάνε εσύ την ερώτηση. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα που είχα πάει στη Λάρισα από την επαρχία Αγιάς, που είναι καταπληκτικό, τα μήλα και τα κεράσια. Και τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά. Πολύ ωραία. Είναι σφίζει η περιοχή από δραστηριότητα. Υπάρχουν δραστηριότητες. Η Λάρισα έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε. Τώρα δεν θέλω νοτιμού να σου πω τώρα αμαρτωλά πράγματα, αλλά εκτός από τον καφέ είχε και ένα χαλβά φαρσάλου με κάτι μίγδαλο. Κατάλαβα. Κυρίες και κύριοι. Το ξέρω ότι άλλο σκέφτηκε, αλλά δεν έχουμε την ίδια ηλικία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το επόμενο τραγούδι είναι του 67. Το είχε πει ο Φράνκι Βάλε και το είχε κάνει επιτυχία του 67, Can't Take My Eyes Off You, αλλά ξαναέγινε επιτυχία λίγο αργότερα στη δεκαετία του 70, όταν ακούστηκε στην ταινία Ελαφοκυνηγός. Από τότε έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες. Εμείς το ακούμε με τον Andy Williams. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Αύριο την πρώτη ώρα θα την έχουμε αφιερωμένη σε ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά συγκροτήματα. Αυτά αύριο, ενώ η δεύτερη θα συνεχίσουμε κανονικά με αυτά τα τραγούδια αυτού του είδους, όπως το Bye Bye Blues, που το ακούμε με την σπουδαία ορχήστρα του Γερμανού Bert Gamfert, τραγούδι που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 30. Και θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, με τον Χωσέ Φελιτσιάνο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, και τον ακούμε στο πολύ γνωστό τραγούδι του. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles, you and I together huddled. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Went to bed and he bumped his head, couldn't get up in the morning. Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Mm-hmm. Listen to the falling rain, listen to the rain.